antenę i będę grał te rzeczy, które mnie inspirują. Po prostu słuchajcie radiowej trójki. Rezydencja Czesława Mozilla w najbliższą niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wraz z premierem Donaldem Tuskiem będzie dziś na granicy polsko-białoruskiej. Śledczy zakończyli oględziny pasa startowego lotniska w Radomiu, gdzie doszło do katastrofy samolotu F-16. W turnieju singlowym na US Open została już tylko ona. Iga Świątek za godzinę rozpocznie walkę o czwartą rundę turnieju. Premier Donald Tusk spotka się dziś z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie rozpocznie się rano w podlaskim oddziale Straży Granicznej w Krynkach, gdzie odbędzie się odprawa z kadrą dowódczą Straży Granicznej oraz spotkanie delegacji. Później politycy będą wizytować miejsca składowania elementów tarczy wschód. Obejrzą też zmodernizowaną zaporę na granicy Polski i Białorusi. Głównym tematem rozmów będzie obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy Unii Europejskiej. Śledczy zakończyli oględziny pasa startowego lotniska w Radomiu, gdzie doszło do katastrofy samolotu F-16, poinformowała prokuratura. O ewentualnym dopuszczeniu pasa startowego do użytku zdecydują władze lotniska. Prokuratura na razie nie potwierdza autentyczności nagrań rozmów ujawnionych przez media z chwil tuż przed katastrofą. Nagrania sugerują, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Opublikowane nagrania sugerują, że podczas ćwiczeń przed airshow kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. W rezultacie dwa samoloty miały znaleźć się niebezpiecznie blisko siebie. Na razie nie wiadomo jednak, czy nagrania są autentyczne, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skipa. Czy są to nagrania prawdziwe, czy też wytworzone przez sztuczną inteligencję? Czy jeśli są prawdziwe, to czy dotyczą tego lotu, który zakończył się tragicznie, czy też innego lotu? W związku z katastrofą samolotu F-16 zaplanowane na ten weekend pokazy lotnicze zostały odwołane. Władze lotniska w Radomiu informują, że będzie ono zamknięte co najmniej do 2 września. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Około 20 razy wieczorem interweniowali podkarpaccy strażacy przy usuwaniu skutków burz i silnego wiatru. Zdarzenia te dotyczyły głównie połamanych drzew, które leżały na drogach. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Najwięcej takich zdarzeń, 15, było w powiecie mieleckim. Między innymi w Janowcu wiatr uszkodził dach budynku jednorodzinnego. Z innego domu został zerwany arkusz blachy. Ukraina wszczęła śledztwo po zabójstwie byłego przewodniczącego parlamentu Andrija Parubija, kluczowej postaci rewolucji Majdanu. Parubij został zastrzelony wczoraj na ulicy we Lwowie. Dziennikarz Dariusz Materniak nie wyklucza, że było to zabójstwo na zlecenie Kremla. Parubij owszem był między 2014 a 2019 rokiem, z tego co pamiętam, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Natomiast w zasadzie od tego czasu, czyli od końca tej kadencji Rady Najwyższej, która się zakończyła w 2019 roku, no on w zasadzie nie był aktywnym politykiem już. Zabójca oddał do Parubija kilka strzałów. Według świadków poruszał się rowerem elektrycznym, miał plecak kuriera jednej z firm dostawczych. Koncern Volkswagen musi zapłacić Brazylii odszkodowanie w wysokości 110 milionów złotych. Sąd uznał, że firma na niewolniczych warunkach zatrudniała setki osób, które nadzorowano z bronią w ręku, nie pozwalając opuścić zakładu w amazońskiej dżungli. Proces wykazał, że w latach 70. i 80. ubiegłego wieku spółka córka Volkswagena zatrudniała na poniżających i niewolniczych warunkach setki osób, które nadzorowano z bronią w ręku, nie pozwalając opuścić zakładu w amazońskiej dżungli. Pracownicy zeznawali, że za ucieczkę groziła śmierć, a część ich pensji była kradziona przez strażników. Do tego firma karczowała bez zezwolenia lasy deszczowe. To wszystko było możliwe dzięki dobrowolnej, jak ustalił sąd, współpracy Volkswagena z wojskowym reżimem rządzącym wtedy Brazylią. Do procesu doszło dzięki zapiskom księdza, który w czasie hunty notował informacje o torturach, prześladowaniach i więzieniu pracowników motoryzacyjnego koncernu. W przesłanym telewizji ARD oświadczeniu Volkswagen deklaruje przestrzeganie prawa, ale jednocześnie zapowiada odwołanie od decyzji brazylijskiego sądu. Adam Górczewski, Polskie Radio. Za godzinę na kortach US Open Iga Świątek zagra mecz trzeciej rundy z Rosjanką Anną Kalińską. W połowie sierpnia Polka pokonała Rosjankę podczas turnieju w Cincinnati. Z US Open pożegnała się Magdalena Frech, która musiała uznać wyższość turniejowej trójki Amerykanki Coco Gauff 3-6-1-6. Mimo porażki trener tenisa Michał Gawłowski chwali postawę Frech. Trzecia runda US Open, więc ogromny sukces, stabilna forma. Myślę, że to jest wynik na miarę rankingu. Może nie do końca oczekiwań, bo wiadomo, że zawsze liczy się na więcej. Moim zdaniem bardzo dobry sezon. Jedyny Polak w singlu, Kamil Majszak, był zmuszony poddać mecz ze Szwajcarem Leandro Riedim z powodu kontuzji. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc najcieplejsza na wschodzie i w centrum, nawet 18 stopni na termometrach, a dziś wszędzie może popadać, ale raczej słabo i przelotnie. Na wschodzie i południu uważajmy na lokalne burze, a na termometrach od 24 do 28 stopni, tylko na Podhalu chłodniej 17. Autopromocja. Jeden z najbardziej przejmujących zapisów tego, co wydarzyło się 45 lat temu w Stoczni Gdańskiej. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Rzeczywistość była wstrząsająca dla władzy. Po trzech bodajże dniach strajkował właściwie cały Gdańsk, całe województwo. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy w niedzielę po godzinie 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański, witam fanów muzyki elektronicznej i dziś o szczególną uwagę poproszę miłośników takiej jej odmiany, która flirtuje z jazzem. Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań sygnalizuje o podobieństwach jazzu i muzyki elektronicznej. Często powołuje się na jej taneczną odmianę powstałą w wyniku zmieszania tych gatunków. Choć na marginesie może warto wspomnieć, że sam jazz długo funkcjonował przecież jako muzyka taneczna, jako muzyka klubowa. Stąd też na przykład jazz jako rodzaj tańca. I idąc tym tropem, w roku, w którym mamy 10. rocznicę od publikacji płyty Saint-Germain i ćwierć wieku od wydania słynnego albumu Turist, połączę wątki i wypełnię naszą dźwiękową przestrzeń muzyką z okolic bulwaru Saint-Germain właśnie. Ponadto w drugiej części audycji mixtape DJ-ski mojego autorstwa, mixtape korespondujący z pierwszą częścią audycji, czyli set oparty właśnie na jazzie i muzyce elektronicznej. Na nu jazzie i broken beatie. Tak, tak, broken beat również pojawi się w tej opowieści. Początek jednak będzie należał do Alexa Reesa, który w latach 90. zaprosił do współpracy Krudera i Dorfmeistera. W ten sposób powstał piękny remix Jazz Master. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you.

Rubin Steiner, czyli Frederick Lundy. Tak naprawdę nazywa się ów gentleman, który podobnie jak Saint-Germain działa z powodzeniem do dziś, a jego muzykę przywołuje z powodu skojarzeń bulwaru Saint-Germain i oczywiście skojarzeń z albumem Turist, który ukazał się ćwierć wieku temu. Do samej płyty pewnie z powodu rocznicy będę wracał, pewnie głównie w tonacji trójki. Pojawi się też zapewne archiwalna wypowiedź Ludovica Navarre. Teraz z kolei dla koniecznego zasygnalizowania Land Of, czyli jedna z moich ulubionych, jedna z 9 kompozycji płyty Turist, która miała swoją premierę w roku 2000. Thank you.